Wesoła nie pogarsza się, choć wciąż jest ciężki. Takie informacje przekazują lekarze z Siemianowickiego Centrum Oparzeń. W placówce jest 21 poszkodowanych. 7 przebywa na oddziale intensywnej terapii. 3 z nich jest w stanie krytycznym. 4 górników w stanie stabilnym i u jednego z nich widać niewielką poprawę. Jak mówi ordynator oddziału intensywnej terapii, dr Przemysław Strzelec, pozostali są leczeni na oddziale chirurgicznym. Stan jest stabilny w tej chwili, nic nie zagraża ich bezpieczeństwu, leczenie przebiega planowo. Dziś nie będą przeprowadzane żadne zabiegi chirurgiczne, a jedynie górnicy będą przebywać w komorach hiperbarycznych. Cały czas walczymy o zdrowie i życie tych chłopców. Do wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła doszło w miniony poniedziałek. Najprawdopodobniej wybuchł tam metan. W zagrożonym rejonie było 37 górników. Ratownicy cały czas szukają jednego z nich. Czy to kolejny przypadek eboli w USA? Wstępne testy wykazały, że pracownik szpitala w Teksasie jest zarażony groźnym wirusem. Informują o tym władze amerykańskiego stanu. Pracownik szpitala w Dallas dostał gorączki w piątek wieczorem i został odizolowany. Wcześniej miał kontakt z pacjentem, który w środę zmarł na gorączkę krwotoczną. 42-letni Thomas Eric Duncan przyleciał do Stanów Zjednoczonych z Liberii, gdzie panuje epidemia eboli. Włoska Genua ponownie zaskoczona przez ulewę znów pada, choć jeszcze nie udało się posprzątać po ostatniej powodzi. Władze szacują straty na co najmniej 300 milionów euro. Trwa także poszukiwanie winnych zaniedbań, przez które miasto znowu nie było przygotowane na jesienne deszcze. Z Rzymu Marek Lenert. Noc soboty na niedzielę minęła spokojnie. Padało, lecz bez dramatycznych następstw. To, co miało spotkać Genuę, już się stało. Trwa usuwanie skutków, przede wszystkim błota. Pracują przy tym wolontariusze od czasu powodzi we Florencji w 1966 nazywani aniołami błota. Koordynuje tę akcję obrona cywilna, której szef głośno mówi o zaniedbaniach ze strony państwa. Jest ono wobec takich zjawisk bezsilne. Nie potrafi też zagwarantować bezpieczeństwa obywatelom, powiedział Franco Gabrielli, grożąc, że ustąpi, jeśli nic się nie zmieni. Błąd niewątpliwie popełnili synoptycy, nie ogłaszając alarmu. O nastrojach społecznych przekonał się przed południem burmistrz Marco Doria. Od rozwścieczonych kupców, którzy usuwają błoto ze sklepów i magazynów, usłyszałby sobie poszedł, póki jeszcze jest cały. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Polskie lotniska mają powód do zadowolenia. Przybywa pasażerów we wrześniu w porównaniu z sytuacją sprzed roku. W większości portów liczba odprawionych wzrosła, a w podkrakowskich Balicach był to najlepszy wrzesień w historii. Port obsłużył ponad 372 tysiące pasażerów. Dynamicznie rośnie liczba pasażerów korzystających także z lotniska w Gdańsku. We wrześniu było ich o ponad 1/5 więcej niż przed rokiem. W podwarszawskim Modlinie z kolei do końca września odprawionych zostało już ponad 1 200 000 osób. I to jest bardzo dobry wynik, ocenia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Rok 2014 zamkniemy na poziomie 1 600 000 pasażerów. I to pozwala planować, że w roku 2015 to już przekroczy 2 miliony pasażerów. Wzrost odnotowały także m.in. lotniska w Katowicach, Lublinie i we Wrocławiu. Dla odmiany w Łodzi odprawiono o ponad 1/5 mniej osób niż przed rokiem. Kto zostanie mistrzem ortografii Polski? W Katowicach wielka narodowa klasówka i 2 dyktanda. Pierwsze pisali dorośli, drugie młodzież w wieku od 12 do 16 lat. Teraz pracę trzeba sprawdzić i wcale nie jest to łatwe zadanie, mówi profesor Danuta Krzyżyk z Uniwersytetu Śląskiego, nadzorująca to sprawdzanie. Studenci filologii polskiej zostaną podzieleni na 4 grupy, do tej pory na 2. Pierwsza grupa będzie sprawdzała dyktando dorosłych i to będzie taka grupa przesiewowa. Potem będzie druga grupa. Tej grupy zadaniem będzie wyłonienie tych prac najlepszych. Potem jeszcze te prace oczywiście bezpośrednio trafiają do mnie i dopiero potem trafiają do panów profesorów. 2 kolejne grupy będą sprawdzały dyktando dla dzieci i młodzieży. Tu musimy mieć ten podział, żeby też zdążyć na czas. Bo ogłoszenie wyników już o 15:30. Dorosły mistrz polskiej ortografii dostanie 30 tysięcy złotych, a mistrz młodzieżowy komputer. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl.

Wtedy, w 1993 roku, to był taki oddech. No, oddech. Inny styl, inny rodzaj muzyki, inne granie. Po tych wycieczkach folkowych Mike'a Scotta, zespół The Water Boys na albumach The Fisherman's Blues czy Room to Room. Muzyka bliższa rockowej tradycji i nawet chyba... Ja nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej w nagraniach The Water Boys pojawiała się tak zdecydowana, nawet miejscami zadziorna gitara, jak tutaj na Dream Harder. A tak się ta płyta zaczynała. The New Life Starts Here. Pięknie. Kwadrans po 13, zaraz wracam. Zapraszamy do reklamy.

No to wszystko chyba jest jasne. Takie piosenki, taki klimat, taki głos. Przyzwyczailiśmy się przez Swell Season, czy Glena Hansarda, czy film Once do tego typu odpoczynku i relaksu. Muna, tak nazywa się, tak jest zatytułowany, przepraszam, tak jest zatytułowany jej drugi solowy album. I to jest piosenka, która go zamyka. This Right Here. Skoro Marketa przed chwilą w audycji, to Glenn też musi się gdzieś obok niej pojawić. Nierozerwalna para. Nawet jeśli wydają płyty osobno, jeśli nie mówimy o nowych produkcjach czy nowych nagraniach The Swell Season, to no to tak, dobrze ich wciąż razem zestawiać. The Storm It's Coming z jego solowej, cudownej płyty, cudownego albumu Rhythm and Repose. Bardzo proszę. From the decade of the beast, on a new road with no true north I see. Yeah. All is down in every face, and there's a light What good is it if he don't himself believe in it? Every cloud rings out a warning. Get ready for the storm. It's coming. So slap back in the face for a sin you can't erase, and a coin drop in the box don't change the meaning. There's a storm, and it's a raging in the belly of the slave, and it's coming. Glen Hansard, The Storm, It's Coming. Teraz będzie żywiej, przyznaję się, dynamiczniej może w ten sposób. O! Przyznaję się, że pomysł na ten utwór trochę ściągnąłem z audycji mało obiektywnie od Mariusza Owczarka, bo kilka tygodni temu samochodem jadąc gdzieś przez Polskę słuchałem sobie tej audycji i i nagle okazało się, że to piosenka, której nie słyszałem lat X, a która zawsze, za każdym razem w Trójce grała po prostu świetnie. No, ten facet kiedyś w duecie grał świetnie, osiągał sukcesy chociażby na liście przebojów programu trzeciego w duecie Tears for Fears, ale jeśli chodzi o jego solowe dokonania, płytę Tomcat Screaming Outside, zapomnieliśmy o niej. Mariusz ją kilka tygodni pięknie przypomniał. Uwaga, uwaga, od razu to mówię, zbyt brutalnie ten utwór się kończy. Nie wiem zupełnie dlaczego tak wymyślono i tyle. No ale piosenka chyba daje radę. Zwłaszcza to utwór dedykowany tym wszystkim, którzy jadą teraz w długie, długie trasy i słuchają Trójki. to się tak urywa. Myślę, że w tym kontekście dobrze byłoby użyć takiego określenia, które pojawiło się kilka lat temu w języku niepatriotycznym, a w każdym razie mało patriotycznym i zawsze mnie rozśmieszało, ale urwał. No urwał trochę. Roland Orzabal z duetu Tears for Fears, płyta Tomcat Screaming Outside. Świetnie się tego słucha, przyznam. A to ile lat minęło? 12, 13 od premiery tego albumu? Low Life to tytuł tego utworu. Następna piosenka, tytuł może nie jest jakoś specjalnie wyszukany, ponieważ brzmi Seks. Tak zaczyna się nowy album Lenego Krawica. Natomiast proszę posłuchać i takie mam pytanie do państwa. Czy to się państwu z czymś nie kojarzy, jeśli chodzi na przykład o zespół Queen? Gramy. Nie mieli państwo żadnych problemów. Another one bites the dust. Tut, tut, tut, Tudun, tudun, tudun, tudun. Seks. Zaczyna się tak nowy album Lenego Krawica, Strat. Przyznam, że od, jak dla mnie, jak dla moich uszu, od wielu lat Leny nie nagrał takiej fajnej płyty. No po prostu. Informacja, która nie ma kompletnie żadnego związku z muzyką. Nie wiem, jak się tu dostał, bo studio, z którego aktualnie nadajemy, jest tak odgrodzone szczelnie od świata i od okien, że raczej było to niemożliwe, ale proszę sobie wyobrazić, że od kilku dobrych godzin lata nam tutaj w studiu taki motylek ciemno ubarwiony. Gdzie on? Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Dobrze. Inner Worlds, czyli Electric Youth. Dla tych, którzy jadą w długie trasy, proszę zdejmować nogę z gazu, ale niech się państwu dobrze prowadzi auto. I to jest w ogóle taka płyta pro, z dobrą muzyką rozrywkową. O, jeśli już mamy wrzucać do szufladek, to ja to tak robię z pełną premedytacją, ale naprawdę rozrywka na wysokim poziomie. Fragment nazywa się, jest zatytułowany Without You. Tak, uczepiłem się trochę tych podróży samochodem albo innymi środkami lokomocji. No ale tak sobie wyobrażam, że niedziela, ta pora dla tych, którzy dokąd jadą, to właśnie może być ten czas, kiedy radio jest włączone i muzyka powinna państwu towarzyszyć trochę adekwatna. Nieco. Electric Youth, In a World, czyli Without You. Właśnie, bardzo krótka piosenka na Na przykład bardzo długie podróże teraz. Pociągi, czyli trains. I jeszcze taki krótki podtytuł intro. Drive Alone, czyli Piotr Maciejewski. Nie było go 5 lat. Nie było go 5 lat na scenie. Ostatnio w Poznaniu, w klubie Esculap w piątek, przy okazji koncertu z okazji 10-lecia zespołu Muchy. Usłyszałem, zobaczyłem Piotrka na scenie z nowym materiałem i przyznam, że to naprawdę brzmi potężnie. Mrocznie, ale potężnie. Czekamy, bo obiecał, że mniej więcej za miesiąc prześle do nas ten pierwszy utwór, który będzie zwiastował nowy materiał i nową płytę. Podobno ma trwać około pół godziny, ale przepiękne to były piosenki na tej debiutanckiej płycie 30 Hard Attacks a Day, czy właśnie na płytach demo, chociażby ta, Trains, której przed chwilą sobie posłuchaliśmy. No to teraz Szwecja się kłania w pas, ci inni, bo to podobno brzmi po szwedzku Domandra, zespół Kent. Yeah, that's all I sense. Impessimistic. Domandra. Wapen ok ammunition. To chyba też nie jest do końca po szwedzku, ale taki był tytuł płyty z tygrysem na okładce. Bardzo śpiewny materiał. Później Joachim Berg i szwedzka załoga zaczęli odjeżdżać w takie klimaty czy rejony już bardzo komercyjne, nie za bardzo skażone gitarami czy rockowym graniem. Żałuję, ale mimo wszystko przeszłość jest wielka w wykonaniu tego zespołu, nawet jeśli śpiewają po szwedzku, bo tak postanowili. Nie ma żadnych wersji angielskich, jest nasz język i tyle. Nasz ojczysty język. I super, Domandra, znakomity, znakomity album sprzed lat. Wczoraj w audycji Myśliwiecka 357, bardzo się z tego cieszę, miała miejsce premiera utworu, który pilotuje nową płytę zespołu Afro Collective. Płyta zatytułowana 46 minut Sodomy. Bardzo mądry album, bardzo mądre przesłanie, teksty, opowieść, rozliczenie z przeszłością Afrojacksa. No i to jest pierwszy utwór, który całość pilotuje. Nie chcę mówić w kontekście tych piosenek, że to singiel, nie chcę nazywać tego za bardzo technicznie, bo tu treść jest najważniejsza, a ta jest rzeczywiście ciężka. Inaczej, dużo waży. To jest ważna waga, ważne kilogramy. Pijany mistrz wszystko zapowiada. Proszę po raz kolejny w tę piosenkę teraz się wsłuchać. Wiesz, młodość jest neonem, najlepsze napoje i napisem wstęp zbroniony. Czas wynagrodzić sobie to. Ukryty potencjał w każdym z nas jest. Ja swój schowam tak, żeby strzelc, gdy legnie niechłość jego zwłok. Bo wszystko, czego chcieliśmy, to mniej myśli, zadań i zagadek mniej. Kotkociąg wbijam w intencji, by spłoszyć inteligencję i olał lach sen. Jestem tu po to, byś czuł się lepszy, wampirze pocieszny, co wdycha mój tlen. Wszyscy czujemy się wariatami, gdy dorastamy, a niektórzy aż po dziś dzień. Riposta na ciągły zapytania znak, to lśniący wykrzyknik ze szkła, choć on niestety ma też pewien garb. Dlatego mam nadzieję, że zginę jako zwykły adekwat abstynent, lecz błądzi gdzieś dostawca na to szans. Rekompensata za obowiązki, obelgi szorstkie, odległość od gwiazd. Mogę codziennie, przodkowie zapewne byliby dumni z moich rodzinnych wad. Chcesz, żebym zaczął giąć stawy w ogóle, to daj mi kubek i niech będzie coś w nim. Zwracam sobie za te pilne uśmieszki, za zerwane niteczki. Cudzie. Ubodzy ludzie wiedzą o małej butelce. Ubodzy mali ludzie śnią o wielkim cudzie. Ubodzy ludzie wiedzą. Choć tak znaczymy niewiele, to tak nam dobrze tu. Nalejcie mi, przyjaciele, suńmy się po stół. Choć tak znaczymy niewiele, tak dobrze nam teraz tu. Żegnajcie mi, przyjaciele, suwam się po stół. A jutro jak po każdej podróży buty będę zniszczony miał płotem. To, co ludzie zwą manskością wątroby, tak naprawdę jest śmiercią z tęsknoty. Choć tak znaczymy niewiele, to tak nam dobrze tu. Nalejcie mi, przyjaciele, suńmy się pod stół. Choć tak znaczymy niewiele, tak dobrze nam teraz tu. Żegnajcie mi, przyjaciele, suwam się pod stół. Suwam się pod stół. Tak się kończy płyta. Afrojax mówił, że to album barowy, że jest dumny z tych tekstów, że pieczołowicie to wszystko bardzo przygotowywali, że chcieli zachować na płycie taki właśnie, no delikatnie rzecz biorąc, barowy klimat, męski klimat, barowy klimat i po raz kolejny rozliczenie i celne, chociaż bolesne frazy w jego wykonaniu. Pijany mistrz. Tak właściwie zaczynamy promocję, opowieść o nowym albumie zespołu Afro Collective. Świetnie. No i jeszcze John Poacher na koniec. Elżbieta Malinowska i Piotr Stelmach w zastępstwie Artura Orzecha. Mam nadzieję, że jakoś udało nam się ten orzech przegryźć. Przynajmniej nadgryźć w jakimś fragmencie, ale obiecuję w imieniu autora, że Artur wraca do Państwa za tydzień, a ja wrócę zaraz. Jutro przed 15 dokładnie. Pa. I didn't realize it was getting so dusty. What I always thought were colors had all turned to gray. And I must have I've been getting quite rusty. And it's time to blow those stars all away. We've been sneaking around in the morning. We just can't sleep. I swear there was a promise, honey. Oh, I forgot to keep. It seems like our lives are slowly dissolving. And it's time. Thank you.